เมื่อฝูงสัตว์เสียงสูญซ้ำชีวิตหูบหอยกระสูญเสียบอกหวนเห็นได้ยังทอบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างภายซ้อยฮอดลูกหลานให้แล้วส่วนว่านามโคตรเสือเสียงเสือสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพองบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างภายซ้อยฮอดลูกหลานแท้แล้วศาสนันปุ่นเปรียบใดคือดังขีงกายศาสนาคือจังหมากหัวใจให้ซีบยังดำลงไว้มหากษัตริย์ปุ่นปานให้สายใหญ่เส้นประสาทสามารถพื้แผ่กุ้มประสานไว้ทั่วขีงคนบ่มีศาสเปรียบใดโดยดังตีนมือกุดขันบ่มีศาสนาคือจังหัวเสียงกุลคือจังตานปลายด้วนงอยโพนเห็ดจนทนห้าบ่เหลือเขือบ่เกี้ยวยืนได้ตั้งแต่ลำแท้แล้วพุทธศาสตร์ลำถูกซ้ำคำสอนปวงหมู่สังโฆคุณจังห้าคางภายพื้นพวงหมู่เสนาเนามีคุณคองประเสริฐให้ทานเลือกผูกแก้วปุ่นไว้ดังลำอำมาตย์น้อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขางางามระวังไว้องค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยังยอดและดูแผ่พ้นฝนล้นลุ่มถึงหดแฝฟงตลบหอดแดนใดพึงคณาสัตว์ซอบเสยโหมเต้านี่วิญญาณาเท่ทำเนียมปุ่นเปียบขันเป็นห้าบ่มันสิผ่าต้นตูมตายไอ้น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่อ้ายน้องที่หักแพงสู่ขู่สุคนถอยคำสำนวนก่อนที่ได้ว่าได้ว่ามานั้นทางแม่นถอยคำภาษาลาวบ้านเฮาว่าเอิ้นข่มฟากฟังแม่น้ำของมาหาพี่น้องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยความคิดฮอดคิดถึงและก็หักแพงในความรู้สึกของปวววานั้นมีความผูกพันอย่างล้ำลึกกับความเป็นคนลาวบ่ฮู้ว่าจักแต่ซาดแต่เซนใดคันย่ำใดได้ไปยืนอยู่หิมฝั่งแม่น้ำของเลี้ยวความไปทางนั้นมีความรู้สึกว่าบ้านเก่าเมืองเดิมบ้านพ่อเมืองแม่อาจจะได้เกิดมาตั้งแต่ก่อนหลายสายหลายแสนซาดเป็นคนกำนั่นเป็นคนกำนี่ในความรู้สึกยังเป็นอย่างสี่มื้อนี้อยากสิเว้าฝากพ่อแม่อ้ายน้องที่หักแพงในเรื่องพระพุทธศาสนาและก็ความเป็นมาของชนชาติลาวเฮาเพื่อเป็นการเตือนจิตสกิดใจเอิ้นสำนึกของเฮาให้มาคิดฮอดของเก่าบ้านเก่าเมืองหลังอีกหน่อยคนโบราณเพิ่นว่าคันสิไปทางหนาให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นมาลูดทุเท่าเซาทอนยาสุไปหลังเดือเพิ่งกว่าให้ขั้นสิไปทั้งนาให้แลเบิ่งทั้งหลัง ฝ้าแห่งห้องน้องแห่งขาเอวความว่าทั้งเวทนี่ก็ล้วนจะเป็นคำสั่งสอนขันเฮาเสียเหตุยังแต่เด็กให้เล็งไปให้เลี้ยวไปข้างหน้าให้ระลึกถึงความเป็นมาแต่อดีตในขณะเดียวกันเฮาก็สิต้องมาเพ่งมองเบิ่งความเป็นอยู่ในปัจจุบันมันมีความเป็นมาแนวใดสนซาดลาวเฮานั้นมีความเป็นมาตั้งแต่เก่าก่อนยาวนานเกี่ยวพันกันซาดฟงและก็การอพยพถิ่นฐานเป็นต้นจนถึงการตั้งหลักแหล่งในดินแดนปัจจุบันนั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสนซาดไทยมีเรื่องมีราวที่ควรได้ฮู้ควรที่ว่ากันฟังโดยย่อว่าเมื่อประมาณพ.ศ. 1194สนซาดใหญ่พวกหนึ่งซึ่งเอิ้นตนเองว่าไทยพวกพม่าเอิ้นเขาว่าฉานพวกเจ๊กจีนเอิ้นเขาว่าอ้ายลาวหรืองายลาวหรือว่าไอ้ลาวบุคคลจำนวนนี้ได้อพยพจากอาณาจักรอ้ายลาวหนองแสตะลิฟูลงมาทางใต้ตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นเอิ้นว่าอาณาจักรนานเจ้าหรือว่านานเจ้าต่อมาเจ้าไทยนานเจ้านั้นชื่อว่าขุนบรมหรือว่าขุนหลวงขุนลุงหรือว่าขุนหลวงกระเพาะได้ยกลงมาครอบครองแผ่นดินใต้ลงมาอีกและก็ได้ขยายอาณาเขตกว้างขวางออกไปคุณบหมมีลูก7คนและก็ได้ให้ลูกหมู่นั้นไปสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆมีเมืองโยนกเมืองละโพเมืองพวนฮ้อนเมืองอโยธยาเป็นต้นลูกผู้หนึ่งชื่อว่าคุณลอไปลบได้เมืองสวาเมืองสวาคือเมืองเศร้าต่อมาได้เอิ้นสื่อเมืองไม่นันว่าเมืองทองแต่ออกเสียงเป็นภาษาโบราณว่าเมืองเชียงทองเสียงนั่นก็แปลว่าเมืองนั่นเองเสียงหลงล่นลุงลังล้านยานหน้าแผลล้อมระวังใต้สัวตาหงคำเศร้าสาวเทศเที่ยวสำเภาอุดมโดยดังดาวประดึงฟ้ามีผนังตันหลายทันแถวตาดคนหลวงเขาแหล่งเศร้าสนสนเมืองเศร้าเมืองหลวงผาบางหรือเมืองเสียงทองนี่มีแม่น้ำคลองกับแม่น้ำสายไหลอ้อมคือจะเป็นเกาะอยู่กลางคนโบราณพจังหวะเสียงหลวงล้นลุงลังล้านยานน้ำแผลล้อมระวังใต้สัวตาเสียงก็คือเมืองนั่นคือเมืองนั่นเองคนนั้นจึงมีสื่อว่าเมืองเสียงทองหรือว่าล้านสร้างห่มขาวแล้วในที่สุดได้มาเป็นเมืองหลวงพะบางเมื่อได้นำพระปังหามญาติมาจากเมืองขมิ้นแล้วก็เลยมาตั้งไว้เปลี่ยนสื่อเมืองให้เป็นสิริมงคลว่าเมืองหลวงเมืองหลวงพะบางเอาพะบางมาเป็นเจ้าเมืองเป็นแกนเมืองเป็นใจเมืองว่าสั้นต่อไปนี่เมื่อประมาณพ.ศ. 1290เจ้าเมืองสวาได้สืบเสื้อสายสืบต่อกันมาโดยลำดับเมื่ออาณาจักรเขมรมีอำนาจขึ้นเมืองสวาก็ตกอยู่ใต้อำนาจของเขมรนำคือเหมือนกับสนซาดไทยพวกอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันคันถึงพ.ศ. 1796อาณาจักรนานเจ้าได้เสียแก่กรุ๊ปใบคานคนไทยกับแพร่ซ่านกระจายลงมาทางใต้ได้ตื้มจำนวนหลายมากขึ้นผู้ข่าเจ้าหัวที่เว้าอยู่นี่มีฝรั่งเคยถามว่า What is Thai แปลว่าแม่นหยังไทยนี่คือหยังผู้ข่าก็เลยได้ตอบว่าไทยอิสลาวแปลว่าไทยก็คือลาวฝรั่งเพิ่นก็งงแล้วเพิ่นก็ถามอีกว่าลาวคือหยังลาว what is lao ว่าซั่นผู้ข่าก็เลยบอกว่าลาว is thai แปลว่าลาวก็คือไทยไทยก็คือลาวความจริงนั่นแม่นว่าเฮาสิอยู่ ฝั่งซ้ายของฝ้าคล้องเฮาก็เอื้อนกันไทบ้านนั่นไทบ้านนี้ไทเมืองหลวงพะบางไทเมืองเวียงจันทน์ไทเมืองปากสันไทเมืองสุวรรณเขตเฮาก็เอื้อนไปจังซี่มันแยกกันบ่ได้ความเป็นไทเป็นลาวเจ้าเมืองสวาองค์ที่22หลังเธอกับว่าองค์ที่35มีชื่อว่าพญาสุวรรณคัมพงขึ้นของราชเมื่อพ.ศ. 1859ทรงมีพระราชโอรสนามว่าเจ้าผีฟ้าเจ้าผีฟ้านี่มีลูก6คนองค์ที่1มีชื่อว่าเจ้าฟ้างุมฉะนั้นได้มีเหตุจังใดจังหนึ่งเหตุให้เจ้าฟ้างุมเนี่ยพัดภาคจากชาติภูมิก็คือสิมีเหตุในการลบล้าขาฟันกันกับชนชาติได้เคียงกันนั่นแหละเจ้าฟ้างุมได้ผัดภาคจากทราบภูมิไปพำนักอยู่ในอาณาจักรคาเมนตั้งแต่ยังทรงยังน้อยเวลานั้นพระพุทธศาสนาแบบเทรวาสยังไม่ได้เจริญหุ่งเหืองขึ้นเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรคาเมนบัดนี้เวลาต่อมานั้นอาณาจักรคาเมนก็ได้นับถือศาสนาพุทธสายเทรวาสเมื่อเจ้าฟ้างุมใหญ่ก้านาบานขึ้นมาแล้วเจ้าฟ้างุมทรงได้อยู่อาศัยกับเจ้าหัวชื่อว่ามหาปาสมันปาสมันตะเทระเจ้าหัวปาสมันนี่มหาปาสมันนี่เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งก็เลยได้เลี้ยงได้ดูได้แอบได้ฝึกเจ้าฟ้างุมเด็กน้อยผู้น่าหักหน้าแพงเป็นสังกะลีนี่จนใหญ่ก้านาบานขึ้นมาพระเทระได้น้ำไปฝากเป็นมหาเหล็กในราชสำนักของกษัตริย์เขมรนักปราชญ์ทั้งหลายสันนิษฐานว่าได้แก่พระเจ้าไซวรมันปรเมศวรเจ้าฟ้างุมรับราชการเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินถึงกับทรงยกลูกสาวภูมิสวานางแก้วเก่งงาหรือว่าแก้วยอดฟ้าเรียกว่าเจ้าหญิงคำหยาดก็มีหลังเธอก็เอื้อนอย่างอื่นก็มีให้เป็นเมียนี่เป็นลูกเขยพระเจ้าแผ่นดินของเมืองขมิ้นโดยเฉพาะเจ้าฟ้างุมนี่เป็นผู้ได้กระทำคุณงามความดีซื่อสัตย์สุจริตได้อบรมบ่มนิสัยจากวัดวาโดยมหาปาสมันเตระจะเอาวาดนั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าฟ้างุมได้มาตั้งเมืองหลวงพะบางแล้วก็ได้นิมนต์มหาปาสมันเทระมาอยู่นำเขาจึงมักเสด็จยินบทสวดประกอบต่างๆในสวดจุลไสยประกอบมักเสด็จเอ่ยสื่อถึงเจ้าปรมีส่วนคือสื่อของเจ้าชัยยะวรมันปรมีส่วนเนี่ยเขาจึงได้ยินว่าปรมีส่วนล่าสิทธิพม่าจะอินทาจะจตุโลกาพีละคังกาสมุทาภูตาคังคาจะสาปะไซเงียปะอันเดียเพิ่งกำยังโม่เอามาห้อนี่นางแก้วแก่งยาเรียกว่าแก้วยอดฟ้าหรือว่าเจ้าหญิงคำหยาดเป็นลูกสาวของเจ้าชัยบรมันปรมีสวนก็เลยได้ยกให้มาเป็นสายาเป็นเมียของเจ้าฟ้างุมสมัยนั้นอาณาจักรเขมรกำลังเสื่อมอำนาจลงในพ.ศ.1893พระเจ้าลามาธิบดีที่หนึ่งแห่งราชวงศ์อู่ทองกรุงศรีอยุธยาได้ตั้งอาณาจักรไทยขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็เริ่มแผ่ขยายอำนาจออกไปกษัตริย์เขมรก็ทรงสะท้านย่านกลัวการลุกลานของไทยอยุธยาจึงได้โปรดให้เจ้าฟ้างุมไปครองกรุงลานซ่างเพื่อจะเป็นกำลังป้องกันไทยอยุธยาต่อไปเพื่อจะไปยันหนากับไทยอยุธยาเจ้าฟ้างุมครองราชในปีพ.ศ.1896หลังจากอาณาจักรไทยศรีอยุธยาตั้งขึ้นได้3ปีอยุธยาตั้งขึ้นเป็นอาณาจักรได้3ปีเมืองเสียงทองหรือว่าหลวงพะบางก็ได้ตั้งขึ้นหลังจากนั้น3ปีคือพ.ศ. 1896ทรงเป็นวีรกษัตริย์สามารถรวบรวมหัวเมืองต่างๆในลุ่มแม่น้ำของทั้งเทิง แล้วเขาเป็นอันนึงอันเดียวกันมีอาณาเขตทางเหนือจด12ปนาทางใต้จดอาณาจักรเขมรตะวันตกจดอาณาจักรเชียงใหม่สุโขทัยแล้วอยุธยาส่วนทางตะวันออกจดอันนำแล้วก็จำปาคือเมืองแก้วพวกองเวียดของมือนี้เรียกได้ว่าทรงเป็นปฐมกษัตริย์ในประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรล้านสร้างก่อนหน้านี้ล้านสร้างเขาก็มีแต่ตำนานแล้วต่อมาตัวเมืองล้านสร้างหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรล้านสร้างนั้นมีสื่อเป็นทางราชการว่ากรุงศรีสัตนาคณหดล้านสร้างห่มขาวในด้านศาสนาแม่นว่าสาวล้านสร้างจะได้รับนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานผ่านทางจีนมาตั้งแต่เธอยังอยู่ในอาณาจักรไอ้ลาวคือกันกับชนชาติไทยทั้งหลายพวกอื่นในสมัยของคุณหลงเมาหรือว่าลีเมาหรือว่าลิวเมาตะวาในพ.ศ.ประมาณ600สาวเขาได้รับพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยคุณหลงเมาสมัยยังอยู่อาณาจักรไอ้ลาวแต่เป็นศาสนาพุทธฝ่ายมหายานจากจีนได้หับมาแล้วก็ตามแต่เมื่อมาตั้งถึงสมัยอาณาจักรล้านสร้างนี่ความเสื่อถือนั่นก็เลือนลางจางหายไปจึงปรากฏว่าราษฎรทั่วไปนับถือผีสางเทวดาอันเป็นของพื้นเดิมแต่สมัยโบราณผีฟ้าผีแทนอันว่าผีแทนนี่เมืองลาวแต่ประทีปว่าสั้นมาน้ำกันอยู่อย่างสั้นแทนหลวงฟ้ากินแล้วก็ยางงามเจ้าสามเถ่าหมดไปเขาก็มรณะไม่เงินหลุดสัวตายไปทวนนั้นกลับเกิดเป็นผีหลวงเสื่อเมืองเดี๋ยวนี้คนยังได้กล่าวเอิ้นปังปอกพลีผีว่าให้มาเยอะมากินยาสมัวเมาซาเทียนยอมมากินข้าวโพสนังข้าวพอกตามที่คนมอบให้เขานั่นจึงได้กินจนล้ำดับเท้าพายลุนเฮาใหญ่มาพี่ย้ำมากินเขาน้ำเฮาจังเอิ้นใส่ผีราษฎรโทรไปนับถือผีสางเทวดาอันเป็นของพื้นเดิมแต่สมัยโบราณเฮ็ดให้ต้องมีการประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่และในเถื่อนี้เป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่นำเข้ามาจากอาณาจักรขาเมศโดยเจ้าฟ้างุมเรื่องนำพุทธศาสนาสู่อาณาจักรล้านสร้างมีหลักฐานต่างกันเป็นสองอย่างฝ่ายหนึ่งนั้นเพิ่นบอกว่าพนางแก้วเก่งงาอัครมเหสีของเจ้าฟ้างุมทรงเป็นพุทธศาสนิกชนผู้แข็งขัดขันได้ทรงเห็นเจ้านายราษฎรสาวล้านสร้างนับถือผีพากันล่มสร้างขาสร้างขามางัวควยทำผลิกรรมพอกผลีผีก็ทรงสังเวชตลดในพระหฤทัยจึงได้ทูลพระสวามีให้นำพระพุทธศาสนาจากกัมพูชาเข้าไปประดิษฐานพระเจ้าฟ้างุมก็ทรงส่งทูตไปแจ้งความประสงค์แก่กัมพูชาว่ากัมพูชาพระเจ้าแผ่นดินเขมรจึงได้ทรงส่งคณะพระภิกษุสงฆ์มีพระมหาปาสมันตเถระซึ่งก็เป็นอาจารย์เก่าของเจ้าฟ้างุมและพระมหาเทพลังกาเป็นหัวหน้าพร้อมกับพวกนักปราชญ์สางและกับคนแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนหลายนำพระพุทธรูปปางหามญาติชื่อว่าพระบางและก็พระไตรปิฎกกับทั้งศาสนวัตถุอื่นๆไปพระราชทานแก่พระเจ้าฟ้างุมส่วนลักฐานอีกฝ่ายหนึ่งว่าเมื่อพระเจ้าฟ้างุมของราชแล้วบันไดดลก็ปรากฏว่าทรงมีพระทัยโหดให้ทารุณได้เป็นเยเป็นโตแล้วก็ลงอำนาจมีความโหดให้ทารุณความทราบถึงกษัตริย์กรุงกัมพูชาผู้เป็นพระสสุละคือเป็นพ่อเฒ่าพ่อตาจึงมีรับสั่งให้พระเจ้าฟ้างุมไปหาไปเฝ้าแล้วพระราชทานโอวาทให้ปกครองพระศกนิกรภัยฟ้าอนาปชาราชตามหลักธรรมทัศพิตราชธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้สมทานสินหาและก็ทรงกลับเมืองล้านสร้างห่มขาวพร้อมกับคณะพระสงฆ์ที่ว่ามานั้นคือพระมหาปาสมันเทระ ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ทั้งเดิมผู้เลี้ยงดูมาของพระเจ้าฟางอมนั้นสำหรับพระบางนั้นเป็นพระพุทธรูปที่กษัตริย์ลังกาได้ทรงมาถวายแก่พระเจ้าแผ่นดินเขมรกรุงกัมพูชีเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเขมรพระราชทานแก่เจ้าฟางหุ่มแล้วได้นำไปรักษาไว้ที่เมืองเวียงขำสะก่อนจนถึงพ.ศ.2045จึงอัญเชิญขึ้นไปไว้ที่เมืองเสียงทองคือเมืองสวาหรือว่าเมืองล้านสร้างห่มขาวแล้วต่อมาเมืองเสียงทองหรือว่าล้านสร้างก็ได้เปลี่ยนเฮียกซื่อตามพระบางนั่นว่าเมืองหลวงพระบางยกเมืองเป็นเมืองหลวงสำหรับให้พระบางเป็นแก้วเป็นมิ่งเป็นขวัญของชาวบ้านชาวเมืองหลังเทียก็เรียกว่าอาณาจักรทั้งเมืองว่าอาณาจักรหลวงพระบางโดยที่พวกวามานี่ได้เห็นได้ว่าการสถาปนาอาณาจักรลาวของเฮานั้นดำเนินไปพร้อมกับการประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทโดยมีพระบางเป็นศูนย์กลางบนรวมบนเบ้าล่อหลอมจิตใจรวมจิตรวมใจของชาติทั้งเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนาแล้วก็เป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมืองต่อมารัชกาลพระเจ้าฟ้างุมมากด้วยการทำศึกสงครามเพราะว่าพระเจ้าฟ้างุมนี่เป็นนักรบที่เก่งกล้าบ่สะท้านย่านกลัวเก่งผู้ใดเลยอาณาจักรใกล้เคียงพิษของมองแก่บ่ได้เป็นอันว่าไปลบทับจับซึกยกทับไปตีเหตุให้ราษฎรลาวซึ่งเป็นคนหักความสงบมีนิสัยเรื่อยๆสบายสบายคือคนไทยทั่วไปหากันเบื่อหน่ายฟื้นใจจนในที่สุดถึงพ.ศ. 1916อำมาตย์ทั้งหลายก็พร้อมใจกันขับพระองค์ออกจากราชบัลลังก์และอภิเษกพระราชโอรสลูกชายผู้มีอายุเพียง17พรรษาขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามตามจำนวนสายสกันที่สำรวจได้ในพ.ศ. 1919ซึ่งมีอยู่ 300,000 คนว่าพญา 300,000 ไทยคอยเข้าใจว่าคำว่าไทยไทยไทยนี่ไส้มาตั้งแต่ปฐีบแต่พอแต่ไม่เฮาไทยเมืองนั่นไทยเมืองนี่มีไทยเท่านั้นไทยเท่านี้เอื้อนกันมาจังซี่เมื่อเจ้า 300,000 ไทยได้ประชาชนพวกอำมาตย์ราชบริวารเบื่อหน่ายการหลบทับจับศึกบ่จักอย่าจักเซาหลายก็เลยพากันรวบอำนาจยึดอำนาจแล้วก็ปลดพระองค์ครับพระองค์ออกจากพระราชบัลลังก์แล้วก็อภิเษกพระราชโอรสลูกสายคนหัวปีอายุ17ปีขึ้นครองราชสมบัติในคราวนั้นจำนวนสายสกันที่สำรวจไว้เพื่อลบทับจับศึกในพ.ศ. 1919ซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด 300,000 คนคือว่ามานั่นก็เลยตั้งชื่อว่าพญา 300,000 ไทยทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงไทยแห่งศรีอยุธยาและก็ทรงจัดระเบียบบ้านเมืองตามแบบแผนวิธีการที่ทรงได้หับมาจากประเทศไทยสยามเป็นอันมากในด้านพระศาสนาทรงสร้างวัดและก็โรงเรียนพระปริยัติธรรมในด้านการค้าขายล้านสร้างก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมสำคัญบทหนึ่งทรงรักษาไมตรีกับไทยและก็เวียดนามเป็นอย่างดีในรัชกาลนี้ได้ชื่อว่าเป็นสมัยแห่งการจัดสรรระเบียบบ้านเมืองและการสร้างบ้านแปลงเมืองเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นมั่นคงหลังจากรัชกาลนี้แล้วอาณาจักรล้านสร้างได้มีความสงบสุขตลอดมาเป็นเวลาอันยาวนานมีความเดือดร้อนจากการลุกลามของเวียดนามจะเป็นเพื่อนบ้านเป็นเหตุการณ์แทรกแน่เทละเล็กเทละหน่อยเท่านั้นแล้วก็ผ่านไปส่วนระยะเวลาอันบ่ยาวนานในการลงมาจนถึงรัชกาลพระเจ้าโพธิสารราชพ.ศ. 2063กับถึง2090กษัตริย์พระองค์นี้ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนผู้แข็งขัดได้ทรงพยายามซักจูงให้ประชาชนเลิกนับถือผีสางเทวดาไสยศาสตร์ การแต่งแก้เสียเคาะบูชาเรื่องผีเรื่องสร้างขาสัตตชีวิตพระองค์ทรงสักส่วนการทรงเจ้าเขาผีต่างๆเพื่อสถาปนาพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ถึงกับทรงให้ฮื้อศาลเจ้าหลวงศาลเจ้าผีเสื้อเมืองทรงเมืองเสียเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรมของเจ้าโพธิสารแต่ประเพณีการนับถือผีได้ฟังแน่ในชีวิตจิตใจของประชาชนคนลาวเฮามาแต่โบราณแล้วยากที่สิถอนได้ความเพียรพยายามของพระองค์จึงบ่ประสบผลสำเร็จนอกจากนั้นพระองค์ได้สำเร็จเสด็จไปประทับณพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่ที่นครเวียงจันทน์เฮ็ดให้การค้าขายกับไทยและเวียดนามสะดวกและก็ได้ผลดียิ่งขึ้นนวาทรงเป็นกษัตริย์ลาวองค์แรกองค์ตําอี้ที่เสด็จไปประทับที่เมืองนี้เป็นเหตุให้ความคิดว่าสิ่งง่ายเมืองหลวงก็ได้เกิดขึ้นต่อมาในตอนปลายรัชกาลกษัตริย์แห่งล้านนาณนครเชียงใหม่สวรรคตขาดราชทายาทสายตรงที่สืบราชสมบัติจึงมีผู้อ้างสิทธิในราชสมบัติหลายพวกพระเจ้าโพธิสารราชก็ทรงอ้างสิทธิในราชบัลลังก์นำในฐานะที่พระราชมารดาของพระองค์เป็นเจ้าหญิงแห่งนครเชียงใหม่พระองค์ก็เลยทรงยกกองทัพไปปราบผู้อ้างสิทธิ์อื่นๆได้จนมืดเสร็จแล้วทางอาณาจักรล้านนาก็ได้ทรงคณะทูตมาทูลเชิญพระองค์ให้ไปเสวยราชที่นครเชียงใหม่พระเจ้าโพธิสารราชจึงโปรดให้โอรสลูกสายสื่อเจ้าเทศเจ้าเทศทวังโสไปครองอาณาจักรล้านนาแต่ลักฐานหลังบวนก็ว่าว่าพระเจ้าโพธิสารราชมีเมียมเหสีเป็นเจ้าหญิงนครเชียงใหม่ทั้งฝ่ายล้านนาจึงทรงทูตมาทูลขอโอรสขอลูกของพระองค์คือเจ้าเสถวังโสชนมายุ 12,000 พรรษาไปครองราชที่นครเชียงใหม่ต่อมาพ.ศ.2090พระเจ้าโพธิสารราชทรงประสบอุบัติเหตุในการล่าสัตว์เสด็จสวรรคตเกิดเหตุปุ่นวายเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติเจ้าเชษฐวังโสจึงเสด็จกลับไปจัดเรื่องเมืองล้านสร้างให้สงบแล้วได้เสด็จขึ้นครองราชณอาณาจักรนั้นในพ.ศ.2091ทรงพระนามว่าพระเจ้าไสเสถาธิราชแล้วก็บ่ยอมเสด็จกลับเมืองเชียงใหม่ปล่อยให้เจ้าไทยล้านสร้างเชียงใหม่ไทยใหญ่คือเจ้าเมกุติขึ้นครองล้านนาสืบต่อไปปล่อยให้เจ้าไทยใหญ่ชื่อว่าเมกุตินี่ขึ้นครองล้านนาสืบต่อไปพระเจ้าไสเทศาเทราทรงเป็นมหาราชองค์ที่สองของลาวองค์ทำอิฐองค์แรกคือเจ้าฟ้างุ่มเจ้าฟ้างุ่มนี่เป็นองค์ทำอิฐส่วนองค์ที่สองนั่นก็คือเจ้าไสเสถาธิราชทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้มีปรีชาสามารถในการศึกสงครามตีศึกสงครามนี่บ่สะท้านย่านกว่าผู้ใดแล้วก็เป็นพุทธศาสนูปถัมภ์ที่มีศรัทธาแห่งตาได้ทรงสร้างวัดสำคัญหลายวัดและพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเฮ็ดให้มีนักปราชญ์แต่งคัมภีร์ต่างๆและก็มีในวรรณคดีลาวเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องในรัชกาลนี้พระเจ้าหงสาวดีบุเรงน้องกษัตริย์พม่ากษัตริย์เมืองมานกำลังแผ่อำนาจมาทางตะวันออกพระเจ้าไสเสถาเทราจึงผูกสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาอย่างแน่นแฟ้นถึงกับได้มีพระราชสารไปขอพระเทพกษัตริย์ราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริโยไทยแต่พระเทพกษัตริย์ถูกกองทัพพม่ามาญาติแย่งเอาโตในระหว่างเดินทางเพื่อจะนำไปถวายให้แก่เจ้าสิทธาธิราชพวกพม่าได้มาญาติเอากลางทางนำเอาไปถวายให้แก่เจ้าของสาวดีนอกจากนั้นกษัตริย์สองอาณาจักรได้ทรงสร้างธาตุรวมกันเอิ้นว่าพระธาตุสี่สองหลัก เรียกว่า42ฮักอยู่ในเขตอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีพิธีทำบุญห่วมกันทุกปีในวันเพ็ญเดือน6คำว่าสีในสื่อของธาตุของเจดีย์นั่นหมายถึงสีอยุธยากับสีสัตนาคณหุตสีสองหักเพื่อความหักความแพงของอาณาจักรสีอยุธยาแล้วก็อาณาจักรสีสัตนาคณหุตนี่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีวันนี้และคือสีสองหักความหักของสีทั้งสองสีนี้เป็นลักษณะบอกให้ฮู้ในข่าวที่พระเจ้าไสเสถาธิราชเสด็จจากเมืองเสียงใหม่มาครองราชที่เมืองเสียงทองล้านสร้างนั้นได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดบุพพารามเมืองเสียงใหม่มาสวนดอกพร้อมด้วยกับพระพุทธรูปสำคัญอื่นๆและสิ่งที่มีค่าต่างๆมาไว้ที่เมืองหลวงพระบางน้ำต่อมาพระองค์ย้ายราชธานีมาอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์เพื่อรวมกับกรุงศรีอยุธยาต่อสู้กับพม่าคือมาอยู่เวียงจันทน์แล้วมันไปมาหาสู้กันง่ายและอยุธยาห่วมแห้งห่วมใจกันต่อสู้กับพวกมารพวกพม่าซึ่งกำลังมีอำนาจมากจึงได้ทรงนำเอาพระแก้วมรกตลงมาสร้างวัดประดิษฐานไว้ที่เมืองเวียงจันทน์นำและได้ทรงสร้างพระธาตุหลวงเป็นสถาปัตย์กรรมอันยอดเยี่ยมยิ่งยวดของลาวเฮาไว้เป็นเกียรติประวัติสืบมาพระเจ้าไสเสถาธิราชทรงประคับประคองนำราชอาณาจักรของพระองค์ให้พ้นภัยพิบัติไปจนตลอดรัชกาลเมว่าลานนาไทยกษิตได้เสียแก่พม่าในพ.ศ. 2101กรุงศรีอยุธยาเสียเมืองแตกไปตามกันในพ.ศ. 2107เสียงใหม่แตกก่อน2101ต่อมาอีก6ปีพม่าก็ได้ตีกรุงศรีอยุธยายึดได้แต่ว่าอาณาจักรหลัก